Раздзел 4. У гэты вечар ледзь не ў кожнай хаце гаварылі пра падзеі ў полі. Кожнаму ў куранях было ўжо вядома, і што казаў Яўхім, і як махаў рэйкаю нібыта Ігнат, і што рабілі Гайліс і Міканор, і як кінуўся на Міканора Васіль. Все гэта выклікала самыя розныя меркаванні. Адны хвалілі Васіля і нібыта Ігната за смеласць, другія судзілі, як неразумных. Таксама і героі знайшліся. Гаварылі, што Міканору цяпер трэба будзе сцерагчыся Яўхіма, пільна паглядваць увечары. Найбольш было гаворкі пра нібыта Ігната. Можна было чуць такое, што Ігнату пры цяперашніх строгіх парадках не паздаровіцца. Шэптам і з належнай шматзначнасцю пераказвалі, што за такія штучкі чутно дзе-нідзе і к сценцы ставяць. Вялікім і розным клопатам былі поўны хаты тых, хто трапіў у героі гэтых падзей. Васілёва матка і як магла лагодна суцяшала Васіля, каб не бедаваў пра страчанае, і хоць асцярожна дакарала, што не беражэцца, з бясконцай матчынай цярплівасцю вучыла свайго неслухмянага сына да мецеха, папракала, што заядаецца са ўсімі, трывожна прарочыла, што гэта не давядзе да дабра. У Ігнатавай хаце было цёмна і маркотна. Вся вялікая сям'я, нібы асірацелая без бацькі, сядзела за сталом нязвыкла маўкліва, ціха разышліся ўсе пасля вячэры па палацях, на прыпечак, на печ. Нават меншыя не дурэлі, не чапаліся адзін з адным. Набедаваўшыся за дзень, Ігнаціха таксама сабралася ўжо лажыцца, калі на ганку пачуліся немагчыма знаёмыя крокі. Патрабавальна ляснула клямка, хадоська, што ляжала ўжо з малымі, несамавіта крыкнула: «Татко!» Ускочыла, як бы в адной сароцы, кінулася ў сенцы. Яшчэ да таго, як увяла яна нявіднага бацьку, хата напоўнілася радасным галасам. Скакалі, крычалі большыя, лямантавалі малыя. Жонка і хадоська з нядаўняй бяды, з неспадзяванай радасці, так сама загаласілі, жагнаючыся, бошкаючы: «Да сціхніце вы!» Недавольна і звыкла злосна зыкнуў раптам Ігнат: «Як па нябожчыку, есці лепей дайце!» Ён скінуў світу і сеў да стала, спыніў хадоську, што хацела запаліць лучыну: «Як-небудзь траплю ў роты без святла». Нявідны моўчкі прагна жаваў, сёрбаў, не адказваў на нецярплівыя жончыны пытанні. Ужо калі леглі, неахвотна і панура, нібы паказваючы, што радавацца асабліва няма чаго, сказаў, што сядзеў увесь час у алешніках, што латыш гаварыў строга і гразіўся аддаць пад суд, але ўвечары адпусціў. Памагло, мабыць, што заехаў апейка. Адпускаючы, латыш наказваў, каб быў разумнейшы, каб гэта было апошні раз. Ледзь выведаўшы ўсё, Ігнаціха не ўтрывала ўпікнула: «Я што казала?» Але Ігнат так зыкнуў, што яна адразу ўціхла. Услухоўваючыся ў яго неспакойнае дыханне, старалася адгадаць адно, чаму ён па-ранейшаму такі невясёлы, пра што так цяжка думае. «Злы», — прыйшло ў думкі, — «век злы, быў і будзе». Успомніла з недарэчным гонарам і скрухай, а быў жа вясёлы, калі жаніўся, больш галасістага за яго і не было. На ўсе курані самы галасісты быў хлопец, як скакаў, лепей за ўсіх у цэлых куранях. І кучаравы быў, чуприна, як лаза густая, и поверить не поверила б, ко мне помнила. Облез совсем, череп светится голый, затяты был с молоду. С затятости гэтай иссох облез, затятость гэтай зрабила злым, затятость ды несчастье. Як знарок, век не шанцавала, то ж за одной хадоськи кольки напереживаўся. Як радаваўся ў пачатку, што карчоў улягаць пачаў быў, як цешыўся, што прыпяваючы жыць будзе. И от дачакаўся. За аднаго гэтага сохнуць нядоўга. Цяпер от Хоня не адыходзілі думкі ад хадоськи. Хоня хлопец непаганы, ён Ігнат сам веды, але ж бядняк, горкі бядняк, да яшчэ з маткай калекаю. Хіба ж цяжка дагадацца, чаму ён Ігнат так коса глядзіць на Хонь. Чуе, што не соладка будзе дотца. Як знарок не шанцавала. Тоіць Ігнаціха ўздыханне. То пакралі сена, то жыта градам пабіла, то згарэлі, згалелі саўсім, як кара якая Божая. Дзеці век хворыя, век чэзлыя, кожную вясну з галадухі скуголяць. То ж не было года, каб наеліся ўдосыць. Адна надзея на гэту палоску была. Узяў Ігнаціху пякучы боль, усё дабро лічы з яе адной. А цяпер? Як цяпер будзе? Падступіў страх. Калі, не дай Бог, удзеляць пясок, з торбай вясной пайсці давядзецца. І што наогул будзе? О ты, будь добры, вясёлы, не злы будь. Ёй захацелася прытуліцца да яго, палашчыць, суцешыць, але яна не варухнулася. Толькі паслухала, як ён дыхае. Баялася сказаць слова, яшчэ можа разлуецца.